Alerji, temelde zararsız olan proteinlere verilen aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Bağışıklık sistemi hücreleri, yani immün sistem hücreleri bu duruma karşı fazla yanıt oluşturur. Alerjinin immünolojisine geçmeden önce, bu süreçte görev alan bazı bağışıklık sistemi hücrelerini önce tanımamız lazım. Alerji immünolojisi için bizim için önemli birkaç hücre var. Onlar üzerinde duracağız. Bu, hematopoez yani kan hücrelerinin oluşumunun şematik göstergesi. Solda B hücresi var, antikor oluşumu için önemli. Onun bir sağında T hücresi, antijen sunumu için. Ortalarda mast hücresi, sitokin ve medyatör salgılaması için. Sağ altta da dendritik hücre var, o da yine antijen sunumu denilen olay için önemli. Bu da aynı şemanın görsellerinin biraz daha zenginleştirilmiş versiyonu. Burada köken aldığı hücreleri daha iyi görebiliyoruz. Mesela ortada multipotent kök hücre var. Onlar iki dala ayrılıyor. Lenfoid progenitör hücre ve miyeloid progenitör hücre. Lenfoid adı üzerinde lenfositleri oluşturacak. Miyeloid de diğer kan hücrelerini. Daha önce de belirttiğimiz gibi alerji, bahsettiğimiz hücrelerin verdiği aşırı reaksiyondur. Alerjiye yatkın kişilere de atopik bireyler denir. Atopik bireylerin alerjiye yatkınlıkları bulundukları ortam ile doğrudan ilişkilidir. Eğer o birey fazla dezenfekte ve fazla steril bir ortamda büyümüşse, immün sistem, bağışıklık sistemi hücrelerinin savaşacağı herhangi bir hedef yoktur. Dolayısıyla başıboş kalan hücreler, ileride en küçük bir proteine karşı hassaslaşabilirler. Bu yüzden çocukların diğer canlılar ile birlikte büyümesi, dışarıda gördüğü her şeyi ağzına almak istemesi, onlar için yararlı sayılır. Zira bağışıklık sistemleri güçlenirken bu antijenleri tanımaya ihtiyaç duyarlar. Böylece antikor repertuarları genişler ve ileride atopik birey oluşma olasılığı azalır. Aslında evrimsel bir reflekstir bu, çocuğun gördüğü her şeyi ağzına almak istemesi. Kurgusal bir alerji senaryosu hazırlayalım. Çiçek koklamaya giden bir insan olsun. Çiçeği kokladıktan sonra burnun içine doğru yol alan polen, burnun mukus tabakası içerisinde epitel hücrelerin oraya gelir. Orada herhangi bir antijen sunucu hücre, muhtemelen bir dendritik hücre, poleni alır ve T hücrelere sunar. Antijen sunumu şimdilik başka bir video konusu olarak kalsın. Burada önemli olan sunulan antijenin yardımcı T hücreler yani T helper hücreler tarafından alınması ve bu yardımcı T hücreleri içinden de ikinci yardımcı hücrenin yani T helper 2'nin bu antijeni alması. Aksi takdirde alerji oluşması mümkün değil. Çünkü alerjik reaksiyon oluşması için T-Helper 2'nin bazı özel sitokinler salgılaması gerekiyor. Bunlardan en önemlisi interleukin 4 ve interleukin 13. Bu sitokinler B lenfositleri uyararak yabancı antijenlere özgü immunoglobulin E yani IgE antikorları üretimini sağlar. Bu olaya B lenfositlerin sınıf dönüşümü adı verilir. Antikorlar üretildi de ne oldu demeyin. Bunlar mast hücrelerinin Fc gamma reseptör 1 kısmına bağlanarak orada kalır. Çünkü ilk karşılaşmada alerji oluşmaz. Bu nedenle atopik kişilerde mast hücrelerinin yüzeyleri kişinin alerjik olduğu antijeni özgül antikorlar ile kaplıdır. Bu IgE antikorları hangi polene karşı üretilmiş ise o polene spesifiktir. Mast hücrelerinin yüzeylerinin IgE ile kaplı olması olayı bu hücreleri antijenle sonraki karşılaşma için çok hassas kılar. Öte yandan normal bireylerde mast hücrelerinin yüzeyinde değişik özgürlükte IgE antikorlarının çok miktarda bulunması nedeniyle herhangi bir antijene karşı ani bir aşırı duyarlılık reaksiyonu gelişmesi yeterli değildir. Mast hücreleri tüm bağ dokularında özellikle epitel altında bulunurlar ve genellikle kan damarına bitişik olarak yerleşirler. Vücudun hangi mast hücrelerinin alerjene özgül IgE ile çapraz bağlanarak etkileşeceği alerjenin vücuda giriş yoluna bağlıdır. Örneğin solunan alerjenler bronşların submukozal dokularında mast hücrelerini etkin kılarken, yutulan antijenler ise bağırsak duvarındaki mast hücreleri etkin kılar. İşte kliniğe yansıyan asıl durum mast hücreleri yüzünden olur. Mast hücrelerinin üzerinde bulunan şu an IgE'ler antijene karşı spesifik halde beklerler. İki veya daha fazla antijen bağlandığı anda mast hücrelerinin içeriğine sinyal yolakları sayesinde ileti gider ve o yüzlerce granüllerinden bir sürü medyatör salgılanmaya başlar. Bu vazoaktif maddelerden bildiğiniz gibi en önemlisi histamindir. Histamin, küçük çaplı kan damarlarında genişlemeye, damar geçirgenliğinde artışa, düz kaslarda geçici kasılmalara neden olur. damarların çevresinde endotel denilen hücreler vardır. Bu endotel hücreleri birbirine yakın konumdadır. Histamin gibi medyatörler, yani vazodilatör, yani damar geçirgenliğini arttırıcı medyatörler salgılanınca bu endotel hücrelerin arasındaki uzaklık artmaya başlar ve dışarıya plazma, yani kan sıvısı çıkmaya başlar. Böylece doku altında ödem olur ve kızarıklık olur. Proteazlar da yerel dokularda hasara sebebiyet verir. Araşidonik asit metabolitlerinden olan prostaglandinler de damar geçirgenliğinde artışa, lokotriyenler ise uzun süreli düz kas kasılmalarına neden olur. Astım ise alerjinin kronik olmuş halidir. Damar geçirgenliği artar, damarlar genişler, kan basıncı düşer, bronş düz kasları kasılır ve nefes alınamaz hale gelir. Aşırı duyarlılık reaksiyonlarından damar yani kan yolu ile olan versiyonu da anafilaksidir. Tedavide ise bunların tersi hedeflenir. Başlıca mast hücrelerin degranülasyonu engellenmek istenir. Böylece medyatörlerin salgılanması azaltılır ve engellenir. Astım durumunda kortikosteroidler verilerek enflamasyon azaltılır. Anafilaksi durumunda ise epinefrin verilerek damar düz kasları kasılır. Kalp debisi artırılır yani şok engellenir. Hava yolu kasları gevşetilir. Mast hücresi degranülasyonu da engellenir.